Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euroinvestor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Ny uge på de finansielle markeder, det er endelig mandag, og vi står som altid klar til at tage imod og debattere nyheder og kursbevægelser her i Millionærklubben. I dag med besøg af investeringsforeningen MW Compounders, Johannes Møller og Dan Weisse. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Gud hjælp mig, om I ikke har taget kage med. Hvorfor dog det? Hvad fejrer vi? Dan havde jo lovet sidste gang, at han var herinde, at vi ville tage kage med. Så tænkte vi, at vi tager en ordentlig kage med. Og hvilken kage? Det er simpelthen en kage med marcipan imprint af Millionærklubben. Ej, men altså... Vi fejrer jo to ting. Vi fejrer jo, vi har været i gang i godt år, men faktisk har Johans også fødselsdag i dag, så der er mange grunde til, at vi har kage. Det kunne da godt have sagt, Johans havde taget flag med herind. Ja. Om tillykke med det. Tak. Dejligt, at du vil komme og fejre den sammen med os og vores lytter, og heldig mig, jeg får altså kage i løbet af den her udsendelse. Nå, det har været et spændende investeringsår 2021, det lakker stille og roligt mod enden, også hos MW Compounders. Hvordan vil du beskrive, Johannes, det her investeringsår 2021? Jamen, det har jo været et fantastisk aktieår. Aktierne, de er jo nærmest steget hver dag. Det er de selvfølgelig ikke, fordi nogle gange går det op og ned, men hvis man sådan zoomer lidt ud og kigger på en graf, så er aktierne steget jævnt og stødt hele vejen igennem året. Og årets afkast er også meget bedre, end man kan forvente på et normalt aktieår. Er det sådan et år, der passer godt til jeres investeringsstil? Og vi kommer meget mere ind på, hvad den er i løbet af udsendelsen. Jeg ved ikke, om det sådan har været specielt godt til vores investeringsstil. Altså, jeg tror, der er rigtig mange. De fleste aktieforeninger er jo steget rigtig, rigtig kraftigt i år, uanset om det er value-aktier eller vækstaktier eller... man skal virkelig have slået mange etter, hvis ikke man har lavet godt afkast i år. Mm. Hvad har overrasket dig mest her i løbet af 2021 på investeringsfonden? Jamen, jeg tror, at det er bare det generelle niveau, at det bare er blæst opad. Altså, hvis du havde spurgt mig for et år siden, da vi gik i gang, at vores forening kunne være op 40% på lidt over et år, så havde vi da aldrig regnet med det. Hvad havde I regnet med? Jamen altså, det globale aktiemarked har jo givet en 7-8% om året, måske skal man da forvente et lidt lavere afkast, efter det er gået så godt så længe. Så går vi selvfølgelig altid efter at gøre det bedre end markedet, det er jo vores eksistensberettigelse, men sådan en 40%, det tror jeg, det har vi i hvert fald ikke regnet med. Nu står vi altså her i november måned, skal der sættes en slutspurt ind, Dan, her inden årsskiftet, skal der laves om på porteføljen hos MW Compounders? Nej, vi er jo sådan set i virkeligheden ret kedelige, altså vi tager jo det lange seje træk, det det, vi investerer efter. Det betyder jo også, at vi ikke sådan sidder og spekulerer i, hvad sker den næste måned eller de næste 3 måneder. Vi prøver at finde nogle selskaber, som på en god langsigtet rejse, og så er det selvfølgelig klart, at nogle af de ting, der er steget allermest, hvis ikke det er, fordi indtjeningen også er fulgt med, jamen så overvejer vi selvfølgelig, om der er nogle andre muligheder i enten lidt større vægt i nogle af dem, vi har, eller om vi måske nogle af dem, vi har på vores watchliste, kan begynde at passe ind. Mm. Vi skal lige have åbnet dagens marked. Det er mandag, vi tager altså hul på en ny uge. Det bliver en kort uge, i hvert fald hvis man kigger på det amerikanske marked. Det er Thanksgiving, og det bliver altså fejret på torsdag med lukkedag, og så er der kun en halv dag fredag at handle i. Så det sådan bliver også lidt forskudt med de normale nøgletal, som vi sådan plejer at kigge på. Men herhjemme, der er den helt store historie vel, blandt andet, at Vestas var ude at sige fredag aften efter lukketid, at de altså har været udsat for et hackerangreb. Der er ingen, der helt ved endnu, hvor stort og hvor omfangsrigt det er, men det er jo altså noget, som vi kender til fra andre store børsnoterede selskaber herhjemme, blandt andet ISS og Mærsk, og demand, at det koster altså op imod 3-cifret millionbeløb. Det kan det i hvert fald komme til. Så spørgsmålet er, hvordan investorerne tager imod sådan en udmelding fra Vestas, og som jeg lige umiddelbart kan se her på min skærm, så ser det altså ud som, at aktierne er nede sådan lidt over 3%, så det er måske sådan, ja, trods alt relativt begrænset. Dan Weisse, hvad tænker du om sådan en historie? Er det noget, som kan få sådan en analytiker som dig til sådan at blive helt nervøs inde i maven? Det er ikke det, jeg er mest nervøs for i Vestas, for at være helt ærlig. Det, jeg er nervøs for, det er mere den indtjeningsniveau, det indtjeningsniveau, der ligger i selskabet, og den bruttomargin, de har. Så man kan sige, at det her det får selskaberne typisk løst, og det kan godt koste lidt på den korte bane. Men det er jo ikke det, man skal sælge sine aktier, hvis man er... Det skal man ikke blive bekymret over. Det er klart, at nogle gange kan de jo ikke løse, man har også som det hedder om dem, der skal betale løsesum for at få lov til at få sin egen data. Men der har jo været en meget kort meddelelse, der var fra Vestas, så der er jo nogen, der helt ved, hvor slemt de er ramt. Men Johannes, er det ikke i sig selv problematisk, når man står som investor? Altså usikkerhed, det er der noget af det værste, vi ved. Jo, jeg er faktisk også lidt overrasket over, at aktien kun falder 3%. Så det er ikke, faktisk om de har endnu været mindre ude lige nu, så vidt jeg lige kan se. Altså, det kommer jo på et super uheldigt tidspunkt for Vestas, for de har jo lige været ude med nedjusteringer. De har jo ret store problemer i år på grund af forsyningskæder og stigende stålpriser og sådan noget, så det er jo virkelig, virkelig uheldig timing. Ja, men det ser ud som om, den hopper noget frem og tilbage. Jeg kan dårligt nå at trykke opdatering her, før at det skifter hele tiden. Men Vestas-aktien er altså selvfølgelig en lille bitte smule ned her. Man kunne måske have frygtet, at det var værre. Ligger Vestas hos jer i MW Compounders? Altså Vestas, det er jo en af de aktier, som vi har sagt flere gange. Den har vi på vores watchlist, så det betyder, at vi holder øje med den. Vi tænker egentlig, at det godt kan være en compounder-aktie. Men værdiansættelsen på selskabet har ikke været på et niveau, sådan at den ligesom er blevet skiftet ind i porteføljen. Mm. Og det skal den så måske heller ikke, eller? Jamen altså, vi udtaler os jo aldrig om, hvad vi eventuelt vil købe. Det er klart, vi vil ikke købe den for et år siden, og jeg synes, at den selskab har det sværere end for et år siden, og kursen ligger nogenlunde det samme niveau, så det er ikke sådan, det springer i øjnene, at der er sket en masse. Den tog jo et ordentligt spike, ligesom alle mulige andre grønne aktier i februar, men man er jo kommet noget tilbage. Jeg synes, at det er lidt bekymrende, det indtjeningsniveau, der er i selskabet, når man tager i betragtning, hvor meget vi alle sammen siger, at vi gerne vil have de her grønne omstilling, at de så ikke kan tjene lidt mere. Og det er jo også det, der går ud fra at blive fokus på deres kapitalmarkedsdag, som kommer her i december. Mm. Grøn omstilling, det er måske også den kategori, vi kigger på, når vi taler Ørsted, som jeg altså også har været ude at købe op. Lincoln Land Vindmøllepark har de været ude at købe. Det er altså et led i den her strategi om at komme endnu stærkere ind på det amerikanske marked, at Ørsted har været ude at købe op. Det er et selskab, der har faste kontrakter med Meta. Altså det, vi tidligere kaldte Facebook, og så altså McDonald's, så der er altså masser af penge, der allerede flyder rundt der. Så det ser bare ud som en god deal. Dan Ørsted, hvordan har du det så med den? Jamen igen, det er faktisk en af de selskaber, vi kan kigge så meget på. Jeg ved, den har været meget populær. Altså det er jo, at det er... Vi synes, den så ret dyr ud på et tidspunkt, men for at være ærlig, vi har ikke lavet ret meget arbejde på den, så vi har faktisk ikke nogen særlig klar holdning til den. Jeg ved ikke, Johans, har du noget at... Nej. Det er fair nok. Og når jeg står her og kaster alle de her daglige nyheder op til jer, så er det også ganske unfair, fordi I er jo sådan set langsigtet, og I sidder ikke på den måde, som vi plejer at gøre her i Millionærklubben, og kigger på dag-til-dag bevægelserne i de her aktier. Lars Svendsen, som gør den slags for os, han er altså med på telefonen lidt senere i udsendelsen, så for alle jer, der har savnet ham godt og grundigt de sidste uger, så er han altså klar til at tale med os lidt senere i udsendelsen. Lad os tage et lidt overordnet blik på markedet, som det ser ud sådan stemningsmæssigt lige her nu. Vi starter altså i et lille plus, ser det ud til, men vi handler altså rundt nålet. Det kan ligesom gå begge veje, og der er måske ikke rigtig nogen sådan helt stærke holdepunkter at tage fat i. Dan Weisse, hvad tænker du om stemningen på aktiemarkedet lige for tiden? Jamen, den er da vildt god lige på det sidste. Altså, i september var det hele lidt shaky, og vi kan jo se det faktisk på vores investeringsforening, at lige så snart tingene stiger, jamen, så stiger stemningen, og folk har også lyst til at investere sammen med os. Så jeg tror, der er meget psykologi, vi alle sammen godt kan lide, når det går opad. Så stemningen er god, men det er jo altid sådan i aktiemarkedet, at det kan jo skifte. Og altså, lige pludselig kan der komme et eller andet, og det skal man altid have en ydmyghed over for. Det var det, vi så også med corona. Det var der jo heller ikke nogen, der havde regnet med, ville komme. Men jeg synes, at alle er jo i god stemning, og som Johannes også siger, altså, så er det aktieår, er alle jo glade for, at de tænker, fedt, vi afslutter et super godt år. Hvis man så også har investeret sine egne penge, så kan man også se, at ens depot er stedet betragtelig værdi. Så god stemning, men spørgsmålet er selvfølgelig som altid, om den kan fortsætte. Johannes, lad os lige få dig på banen med den. Vi står altså måske også i et gearskifte i de globale økonomier. Det ser ud som, at der er noget inflation, der kommer på vej. Det ser ud som, at renterne skal komme til at stige. Kommer det til at sådan få stor indflydelse på aktiemarkedet, når vi kigger lidt længere fremad? Jeg tror ikke, man skal forvente 25% om året i gennemsnit de næste 3 år. Men altså, den måde, vi arbejder på, det er, at vi kigger jo meget på, hvad værdierne er af de selskaber, vi har investeret i. Og altså, vi er faktisk næsten lige så begejstrede for vores portefølje i dag, som vi var for et år siden. Og det kan jo lyde lidt mærkeligt, når den er steget 40%. Men det er jo, fordi vi både altså, vi ligger og handler rundt i porteføljen, så nogle af de aktier, der er steget, dem har vi jo taget noget gevinst i, og så har vi jo fundet nogle idéer, som vi synes, der er rigtig spændende. Så er det fuldstændig ligegyldigt for jer, om renten kommer til at stige, om der inflationen eksploderer og alt muligt andet? Jamen, vi ser lidt igennem de der ting, fordi der er også lidt en tendens til, at aktiemarkedet har altid et eller andet, det bekymrer sig om. Altså, hvis man husker 2-3 år tilbage, jamen, så var der jo handelskrig, og der har været præsidentvalg med Trump, og der har været Brexit, og der har været et hav af ting, man kan bekymre sig om. Og alligevel så ligger markedet jo bare stille og roligt og tøffer videre opad. Og så lige i øjeblikket, så er det inflationen, man er bekymret for. For et år siden, så var det corona. Og der er også sikkert også nogen, der er bekymret for forsyningskæderne. Og vi prøver at lukke lidt ørerne, og så prøver at fokusere på den fundamentale udvikling, der sker i de selskaber, vi har investeret i. Men Johannes, nogle gange så tænker jeg også, at jeg måske skulle lukke lidt ørerne for, hvad gode aktiestrateger og analytikere, de står og siger. Fordi jeg kan fortælle dig, at siden jeg startede her i Millionærklubben i 2014, så hvert eneste gang, vi når til den her tid på året, og det har været et godt aktieår, så siger alle jer, så siger I, at vi får nok ikke 20-25% i afkast. Vi skal nok til at vende os til, det bliver en 3-4%, og så skal vi måske, hvis vi er heldige, kommer vi op på de der sådan 5-6-7%. Altså, hvorfor skulle vi lytte til det? Jeg tror da, det er fordi, det er, hvis man tager sådan kigger over 100 år eller sådan noget, så er det jo meget sjældent, at aktiemarkedet laver over 20-25% om året. Så sådan at forudse, at vi står over for et år med den slags stigninger, det ville være lidt usædvanligt. Mm. Altså det kunne man måske godt gøre, hvis man var på vej ud af en finanskrise eller sådan noget, hvor aktierne virkelig var bumpet ud. Men herefter er de steget 10-11 år efterhånden oven på finanskrisen, så jeg tror, det ville være sådan en. Ja, det er nok ikke så mange, der lige vil lægge hånd på kogepladen og sige, at vi tror, at markedet stiger 20% det næste år. Nej, det her år, der kan vi i hvert fald klappe i vores små hænder og sige, at det har været et ganske glimrende investeringsår. Om det bliver det til næste år, ja, det vil tiden selvfølgelig vise. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. I studiet, der har jeg MW Compounders, Dan Weise og Johannes Møller. Og lidt senere i udsendelsen, der får vi også Lars Svendsen med på telefonen. Du kan blande dig, hvis du har spørgsmål eller kommentar til dagens emne, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret, det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af beskeden, og så smid den altså afsted til 42 42 03 21. Ja, efter sigende skulle Albert Einstein være mand, der har sagt, at verdens 8. vidunder er renters renteeffekten. Og han har da fat i noget, som jeg også slænger jer op af, i hvert fald Johannes Møller og Dan Weise. For det er jo ret beset fundamentet i et MW Compounders. Det er den måde, I tænker på investering. Det er vel navnet, MW Compounders, går jeg ud fra. Lad os lige starte med at skære det ud i pap. Hvad har vi at gøre med, når vi taler om compounding-aktier, Johannes? For os så compounder-aktier, det er jo sådan nogle, man kan lægge ind i sit depot, og som kan give et rigtig godt afkast år efter år. Mm-hmm. Sådan at hvis man kan slå markedet med, finde nogle aktier, der kan slå markedet med 3-4% om året, så bliver det jo til rigtig, rigtig meget, hvis man har en langsigtet opsparing, og løbende ligger og sparer lidt op. Jeg tror, vi alle sammen dengang jeg gik i skole og havde matematik, så sad man tit og regnede sådan noget rentes rente, siger, hvis man nu sparer 100 kroner op om måneden, hvor meget kan det så blive til, hvis man får 4% i rente, eller 8%, eller 12%? Og det betyder altså bare rigtig meget over en lang opsparingsperiode, om man lige kan få de der ekstra procent i afkast. Mm. Så det ender med at blive til eksponentiel vækst, kan man måske sige. Ja, altså det gør det eksponentiel vækst, det kan det også være med små vækstrater, men, mm. men de der ekstra procenter, hvis man lige kan lægge dem oveni, så betyder det altså rigtig meget over en lang tidshorisont. Er der så nogle særlige kasser, vi kan kigge på, når vi leder efter compounder-aktier, Johannes, eller kunne det være hvilket som helst selskaber derude? Altså vi har ligesom nogle ting, vi har tre ting, vi kigger efter i de selskaber, vi investerer i. Og det første er, at der skal gerne være en eller anden form for omsætningsvækst. Og det er sådan set også meget logisk, at hvis man er på en langsigtet rejse med et selskab, så skal det gerne være et, der udvikler sig. Og så skal der gerne være et godt afkast på den investerede kapital, og det betyder, at de ikke skal investere alt for mange penge i forretningen, men at de sådan set kan få noget cashflow ud af overskuddet. Og så den sidste ting, det er, at der skal være en god kapitalallokering. Det betyder, at de skal ikke lave alt for mange dumme opkøb for sådan helt, for at skære det helt ind til benet. Hvis de tre ting er til stede, så er der egentlig de karakteristika, der kan være i selskabet, for at den kan performe over lang sigt. Hvordan vurderer du, om et opkøb er dumt? Jamen, vi prøver jo at kigge på de nøgletal, som der kommer ud af det. Hvor meget betaler de for opkøbet? Hvad er der for en potentiel indtjening, der er i det? Og hvad for nogle historiske opkøb har selskabet lavet? Har de ligesom formået at levere på de synergier, de har lovet og sådan noget? Men Dan, når jeg kigger på eller taler med andre investeringsforeninger, så er det jo meget temaer, de taler. Altså, der er store temaer derude, som for eksempel den grønne omstilling, og så har de en eller anden fond, som sådan koncentrerer sig om det. Har I slet ikke temaer ind over i MW Compounders, når de skal finde aktier? Jo, vi har jo den her compounding-tema, så det er jo det. Det er temaet. Okay. Og det gør jo også, at vi er jo sådan lidt kedelige, fordi vi ikke sådan kan sige alle de smarte ting med det sidste nye. Vi vil gerne købe lidt af hver. Vi har selv investeret vores egen penge i det, og det gør sådan set, at vi har noget i forskellige industrier og forskellige geografier, fordi det er bare almindelig sund fornuft. Og vi løber ikke kun efter amerikansk tech eller grønne svenske industriselskaber. Vi har lidt af hvert, fordi det giver almindelig sund fornuft. Så det er vel egentlig temaet, og så er vi ret disciplineret på, at vi kigger som de ting, som Johannes har sagt. Altså, vi vil gerne købe ind i selskaber, som på en god langsigtet rejse, og så vil vi købe det til en rimelig pris. For det er ikke svært at finde gode selskaber, men det er også noget mere om prisen er rigtig. Mm. Og det bruger vi faktisk også meget krudt på, for det er jo det, at et selskab, der compounder, det behøver ikke at være en god compounder-aktie, hvis nu prisen er blæst utrolig meget op. Så derfor prøver vi at få de to ting til at gå hånd i hånd. Så hvordan er det lige for tiden? Er det let at finde selskaber derude til gode priser, eller er det blevet sværere her hen over 2021? På nogle områder er det blevet sværere, fordi aktiemarkedet er jo stedet ganske betragteligt, og det gør selvfølgelig, at det var let at finde nogen lige efter corona der i slutningen af marts 20. Men jeg vil stadigvæk sige, at som Johan siger, vi er lige så glade for vores portefølje nu. Vi har flere selskaber, som er ret meget upside på, og så har vi selvfølgelig også nogen, som begynder at være mere sådan fair price, som vi vil sige. Og der er det jo klart, at der er jo også tit nogle ting, som folk ikke er så begejstrede for. For eksempel noget af det, som ikke har gjort sig godt for os, det har for eksempel været dem, der hedder Prosus Naspers, som er det her Tencent, som er et kinesisk tech-selskab. Jamen, der har været alt det her med reguleringen i Kina, og den har gjort det ret dårligt. Og det er jo sådan en aktie, hvor vi tænker, jamen, okay, den har jo en plads i vores portefølje, og det er klart, vi putter heller ikke alle pengene ind i kinesisk tech, men det er jo for eksempel noget af det, som vi synes ser attraktivt ud. Så det er jo en måde, vi har også haft for sådan som Boost, som vi har snakket om, og en, der hedder About You, jeg tror, jeg var inde og nævnte den sidste gang for et par måneder siden, et par uger siden. Og det er sådan, e-handelsselskab. Ja, det er e-handelsselskab, og så har de også haft det lidt svært, men så lige nu, så tager de et ordentligt ryk opad, og det er jo sådan den måde, vi arbejder på. Vi reagerer lidt på, hvordan kurserne er, og så kigger vi på, om vi synes, det ser rimeligt i forhold til, hvad vi tror, tingene er værd. Mm. Lad mig lige blive ved Prosus, fordi de kommer jo, så vidt jeg ved, med regnskab i dag. De kommer med regnskab her til morgen. Det er et hollandsk selskab, som er sådan et spin-off af Naspers, som er sydafrikansk. Og de er blevet rigtig store sikkert på mange ting. Men blandt andet fordi, at de jo meget, meget tidligt købte Tencent, den kinesiske tech-aktie, og den voksede sig så enormt stor, så sådan næsten for stor til, den kunne blive i selskaber, så må de ligesom skilte ud. Altså, det er jo sådan en investering, man gerne vil lave. Altså, ja. Grundlæggende så har Naspers, som er et sydafrikansk medieselskab, de købte en stake i Tencent helt tilbage i 2001, tror jeg. Og der taler vi millioner, og nu er det mange milliarder værd. Mm-hmm. Så det er jo sådan, det er jo den fedeste compounder, du kan finde. Det er at købe sig et selskab, der bare blæser afsted. Og så har man så ligesom sagt, okay, nogle af de penge, vi så får ud, dem vil vi så geninvestere i andre teknologiselskaber. Og det er så det, de gør. Men det ændrer ikke ved, at Tencent er stadigvæk 85% af værdien af Prosus og Naspers. Og det er jo derfor, vi har købt den primært. Det er fordi, vi gerne vil have Tencent, og så kan vi få det lidt med rabat. Og sådan et par jyder, som Johannes og jeg, vi kan jo godt lide, hvis man kan få ting lidt billigere. Men jeg synes faktisk, nogle flotte kager, bange. men jeg synes sådan set, at de virker som om, at de faktisk har set rigtigt på nogle af de opkøb, de har gjort. I starten var vi er måske bare lidt træt af det, men de har faktisk været med på mange af de der ting, som også er det, man kan læse, der virkelig rykker sig. For eksempel har de investeret ret pænt i Indien, som jo har været et af de områder, hvor man siger, okay, men det har ikke været ramt af alt det her ændring i reguleringen. Altså Prosus har købt op Prosus i Prosus har købt op godt. I, ja. Men altså, Dan, ja, nu er du selv inde på det. Regulering i Kina og Tencent og alle de andre tech-aktier derude, der har fået et ordentligt gok i nøden. Hvad tænker du så om den situation, når I sidder med Prosus-aktien? Jamen, jeg tænker da, at det er da noget, vi helst vil være foruden. Sådan er det jo. Altså, man helst ikke have dårlige nyheder, så på den måde, så er det også noget, der rammer deres indtjening. Regnskabet kom for, var det et par uger siden, og det, man kan sige, det er, at de bliver jo ramt af, at der er både noget med deres spilforretning, men også generelt ser den kinesiske økonomi bremser op, så man kan se det på annoncemarkedet. Men vi synes ikke, det står mål med det pres, der har været på aktiekursen, så på den måde, så synes vi, vi vil sådan set hellere have aktien nu, end vi vil have den for et år siden. Vi mener, at det her regulering i Kina, det kommer i bølger, det har man set over tid, og det virker også som om, at nu er det værste ved at være over i den her omgang. Men der bliver skabt meget værdi i Kina, og især inden for den her industri. Det ser i hvert fald ud som om, at industriproduktionen, de seneste tal fra industriproduktionen i Kina, de har i hvert fald været bedre end ventet, og detailtallet er altså også lidt bedre end ventet, så måske er vi ved at vende hele den der nedtur, som der har været derude. Men Johannes, I er altså ikke så nogen, som når der så sker den slags ting, og I sidder med et på en eller anden måde også en lille aktie i Tencent-eventyret der, så er I ikke sådan nogen, der sådan ligesom, så sælger vi fra, så køber vi ind igen, eller hvad gør I, regulerer? Altså, det er jo en meget interessant diskussion, fordi problemet er jo, at sådan nogle nyheder, det er jo sådan lidt nogen, der sniger sig ind hen ad vejen. Så det er klart, hvis du har spurgt mig for et år siden og sagt, nu kommer der kæmpe stor regulatorisk usikkerhed i Kina, der kommer en masse dårlige nyheder, der kommer jo også opbremsning i økonomien, så tror jeg da, at vi har solgt vores aktier. Men i virkeligheden er jo, at sådan nogle nyheder, de kommer jo lidt og vokser sig større og større, og undervejs så ligger kursen og falder. Så derfor er det sjældent sådan nogen, som også måske får reageret på det. Altså det, der er vigtigt for os, det er jo, at vi har investeret i nogle selskaber, som har en styrke til at stå igennem de dårlige perioder, der kommer. Og så vil vi typisk faktisk også benytte det som en lejlighed til at købe op, fordi vi ved, at sådan noget her, det går over igen. Har I købt op i Prusa så her? Altså, vi har suppleret op i den. Sidste gang gjorde vi det i juli måned. Der købte vi, jeg kan ikke lige huske, om det var Prusa eller Naspers, men en af de to. Naspers, hvordan køber I den? Ja, vi køber den faktisk i Sydafrika. Det nok kan godt være lidt svært for privatpersoner, tror jeg, at få adgang til, men fordi vi så er en investeringsfond, har lidt flere midler i fonden, så har vi mulighed for at handle i Sydafrika. Så der er det lidt nemmere at handle i Holland, hvor man altså kan købe Prosus, men så er man måske heller ikke lige helt så eksponeret mod Tencent? Eller jo, det er stort set den samme eksponering, man har. Okay. Lad os lige høre lidt om, hvor mange aktier I egentlig har i porteføljen, Johannes. Jamen, vi har omkring 25 aktier, og det er meget typisk. Altså, vi har sagt, at vi vil have mellem 20 og 30, og vi er sådan rimelig glade for antallet. Og hvordan arbejder I med jeres risikobalance over hos MW Compounders? Hvordan ligger I at skrue op og ned? Jamen, vi prøver jo at købe lidt af hvert, så vi kigger jo på, hvad for en geografisk fordeling der er på selskaberne, og så kigger vi på, hvad for nogle forskellige sektorer vi er indenfor. Og så prøver vi sådan at købe lidt af hvert. Altså, vi havde for eksempel, vi vil helst ikke have alt for høj koncentration i en forretningsmodel eller i et marked. Så vi havde jo både Boost og Inditex, som er Zarat, der sælger tøj. Og så blev vi ret begejstret for det her internetselskab, der hedder About You. Og der valgte vi så at sælge Inditex for at købe About You, fordi vi synes ikke, vi kunne have tre aktier i tøjbranchen. Mm-hmm. Og vi har også Puma, som jo altså sportstøj, men er lidt det samme-agtigt. Så det er sådan lidt ud fra sund fornuft, at vi forsøger at styre det. Vi har også for eksempel medicinalbranchen, der har vi jo tre medicinalselskaber, og så et, det hedder Icon. Så der har vi fire selskaber i den branche. Der har vi også ligesom tænkt, jamen der kan vi ikke have mere i øjeblikket. Okay, så på den måde, så ligger I altså også og justerer, hvis der kommer noget andet spændende ind, så er I nødt til at sælge noget fra? Ja, altså vi prøver at sådan styre det ud fra sund fornuft. Altså, vi ønsker ikke at have alt for høj koncentration et sted, fordi der kommer altid til at ske et eller andet, man ikke havde regnet med. Det gør der. Og nu står vi og nævner en hel masse selskabsnavne, kan man se et eller andet sted, Johannes, så jeg ikke står og behøver at putte tickerkoder på alt her i udsendelsen. Kan man se, hvad der er, I har investeret i? Ja, altså hvis man vil følge med i vores investeringsfond, så er det bedste, man kan gøre, det er at gå ind på vores hjemmeside og melde sig på nyhedsbrevet, og det koster ikke noget, og det sender vi ud 5-6 gange om året. Og der står også en oversigt på vores hjemmeside over, hvad for nogle aktier vi har i porteføljen. Og der behøver man altså på ingen måde at investere via jer, men man kan jo bare sådan blive inspireret til, hvilke aktier I sådan holder øje med. Ja, det vi gør, det er i vores nyhedsbrev, der plejer vi at skrive lidt om, hvad der sker i vores portefølje. Og så sender vi også ud, vi plejer at lave sådan en video, hver gang vi køber en ny aktie, hvor vi forklarer om, hvorfor vi har købt den. Ja. Så det er en måde både at følge med, hvis man er investor i vores fond, men det er også bare en måde at få inspiration til aktier generelt. Som vi også har talt om flere gange her i klubben, at det kan man altså gøre med flere investeringsforeninger. Gå ind og kig, hvad der er, de har liggende, og så kan man måske blive inspireret til, at hvad for nogle aktier, som de i hvert fald synes er spændende inden for en eller anden given branche. Den var, jeg godt tænke mig bare lige, inden vi sådan kaster os over de aktier, som I har taget med til os, og sådan høre lidt om. Du siger jo, I er nogle ydmyge jyder, så jeg tænker også, at I på en eller anden måde sådan kigger tilbage på sådan et investeringsår og ser, hvad har I gjort forkert, hvis man kan tillade sig at sige det? Altså, hvad for nogle fejl laver I, og hvad har I kunne lære af de fejl? Kan du give os nogle indsigter i den retning? Ja, altså vi er jo ikke mere jyderne, vi gerne vil fortælle om alt det, der går godt. Så sammenlagt er vi glade for, at alt er faktisk det er gået godt for vores forening. Men jeg talte lidt om Prosus Naspers. Jeg tror, den vi irriterer os mest over, eller en af dem vi irriterer mest over, det er jo sådan set Boost, som på et tidspunkt begyndte at være der, hvor vi tænker, okay, den er ved at være færre priset. Og der ville vi jo gerne have haft reduceret noget mere, så vi havde haft mulighed for at skyde med lidt mere, nu den var faldet tilbage. Så det er sådan en, vi ærger os lidt over, hvor man siger, der tog vi ikke rigtig nok gevinst måske på det tidspunkt, hvor den var oppe i 200 eller et eller andet. Så det er jo sådan en ting, der ærger os lidt, vil jeg sige. Men hvad lærer I? Altså, er der sådan en decideret læring, I kan tage med til ikke at lave sådan en fejl, hvis man kan tillade sig at sige det næste gang? Ja, altså det der er jo den måde, vi styrer vores portefølje på, det er, at vi har jo lidt af hvert, men vi har jo ikke noget ønske om, at vi skal have noget alle steder. Så det er jo ikke sådan, at vi skal have amerikansk tech, eller vi skal have svensk industri. Altså, så på den måde, så køber vi det, som er interessant, fordi det er vores egen penge også, vi investerer, og vi køber bare ting, vi gerne selv vil eje. Men så har vi jo sådan, at den måde, vi styrer tingene på, det er, at vi kigger på de selskaber, vi har, og så har vi sådan en upside, altså hvor meget synes vi, aktien er værd, og er der upside til vores fair value, eller er der downside, eller hvad er der? Og der sidder vi jo så og kigger på det, og så er det klart, det der ligger nederst, hvor vi har den største upside, jamen så skal vi jo overveje, når der er noget, der er heroppe, der begynder at være omkring fair priser, eller måske endda højere, jamen så skal vi jo ligesom vurdere, er det så tid til at skifte noget af det om, eller i hvert fald reducere, for at købe noget af det nede i bunden. Men der er også noget med at styre risikoen. Altså så er vi tilbage til for eksempel, jamen noget af det, vi har synes ser interessant ud, det er for eksempel nogle af de her kinesiske tech-aktier. Men vi har jo ikke lyst til at putte alle pengene ind i det. Så det gør jo også, at derfor sidder vi og har lidt af hvert. Men jeg tror, at læringen er, det er det, vi diskuterer meget, det er, hvad sker der, når der er et eller andet, der bare buller afsted. Altså vi har flere aktier, som er vokset sted rigtig meget, og det er jo ikke noget problem, hvis det er understøttet af indtjeningsfremgang. Altså vi blev jo også overrasket en gang imellem over for eksempel sådan en som Alphabet, som er det her, dem der har Google, de har gjort det vildt godt. Mm. Og så kan man sige, jamen den har vi stadigvæk i porteføljen, selvom det har været en af vores bedste aktier. Det er simpelthen, fordi det har også været en fantastisk indtjeningsfremgang, som er gået også bedre, end vi havde regnet med. Så er det jo ikke et problem. Så er det jo virkelig en glædelig overraskelse. Så er det klart, at hvis der er nogle andre, der bare stiger helt vildt, uden at vi egentlig ændrer vores værdiansættelse, jamen så er det, vi skal til at overveje situationen. Ja, fordi det kan vel gå hen og blive et problem, og jeg ved godt, det er et luksusproblem, men hvis en aktie stiger så meget i jeres portefølje, at den lige pludselig fylder for meget, så skal I vel rebalancere, eller hvad? Ja, altså det skal vi også. Altså der er ligesom to ting. Det ene luksusproblem, det er jo, hvis man har en aktie, der stiger helt vildt. Det er jo virkelig et luksusproblem, fordi så har vi jo tjent en masse penge, og vores medinvestorer har tjent en masse penge. Så er det klart, så er det også med, at når man har sådan en investeringsforening, som vi har, den opfylder de her spredningskrav, og det betyder, at der er ingen aktier, der må udgøre mere end 10%, og alle de aktier, der udgør 5% i porteføljen, de må til sammen maks udgøre 40%. Jeg tror kun, vi har haft én gang, hvor vi har sådan lige skulle overveje, okay, nu begynder vi at være over de regler, så har man en eller anden periode til at bringe det i orden. Men det er ikke noget, jeg synes er et stort problem for os. Det er jo også, fordi vi har 25 aktier. Hvis vi var under 20, jamen så skal man hele tiden sidde og tælle det der. Så lad os... Ja, Johannes, du har en kommentar. Jeg vil bare sige det der spørgsmål med, hvad vi har lært. Altså en af de ting, vi har snakket om, det er, at vi skal sørge for at få snakket om alle aktier i porteføljerne. Fordi jeg tror, noget af det, der skete for mig i hvert fald, det var, at jeg blev også lidt forelsket i Boost, fordi det var en aktie, der gik rigtig godt sidste år. Og vi havde fortalt om den i Millionærklubben og på Børsen og skrevet om den på LinkedIn. Og det, der bare sker, når man forelsker sig i noget, så mister man måske sådan lidt objektiv sans. Så det, vi har snakket om internt, og det, vi i hvert fald kommer til fremover, det er at prøve at få snakket om alle de aktier, der er i vores portefølje. Fordi så slipper vi for det der med, at vi ligesom går og forelsker os alt for meget i en aktie, som vi så også har en offentlig holdning til. Fordi det er jo et stort problem, når man... Når man går og udtaler sig offentligt om noget, så er det svært at erkende, hvis man skal ændre holdning, for så skal man jo samtidig ligesom sige, okay, nu har jeg taget fejl, eller nu er der kommet ny information til, som gør, at jeg har en anden holdning til selskabet. Men realiteten er jo også bare, at det er sådan set fint nok for os at snakke om alle aktier i porteføljen, fordi vi ved jo ikke altid på forhånd, hvad for nogen, der vil gøre det godt. Nej. Altså, nu der er fire aktier i vores portefølje, som har gjort det rigtig godt i år, og hvis du har spurgt mig for et år siden, hvad for nogen, jeg troede, det ville gøre det godt, så havde jeg sikkert valgt fire andre. Altså man kan simpelthen ikke sige på forhånd, hvad for nogle aktier, der vil stige i hvad for en periode. Altså den måde, vi arbejder på, det er, at vi har en investeringsproces og en filosofi, som vi tror rigtig, rigtig meget på, at den skaber nogle gode afkast. Men vi kan simpelthen ikke sige på forhånd, om det er aktie A, B eller C, der vil give afkastet i det pågældende år. Og dermed adskiller I jo også fra hele i meme-stock-universet, som sidder derude og mener, at de kan pege på, hvad det er for nogle aktier, der kommer til at stige. Det gør I ikke. Jeg kan fortælle, at jeg var lige forbi Facebook-tråden. Der er folk, der kalder jer for nørder, og at de elsker jer og jyder og alt det her. Altså, den der tilgang til investeringen, som stadigvæk er været meget ydmyg, det ser ud til, at det bliver der taget godt imod derude. Det synes jeg sådan set også er ganske fornuftigt. Vi skal altså omkring nogle af de her aktier, som I har taget med, og som I kigger på. Det er måske så nogle af dem, som vi ikke har snakket så meget med om jer før, eller med jer om før. I har ikke kun taget kage, men vi skal også omkring noget sprut og noget fastfood, og sikkert også noget IT. Johannes, vil du lægge for? Hvad er det for noget, I har taget med? Jamen, vi har taget tre aktier med i dag, og den første det er nogen, der hedder Amadeus IT, som er en aktie, vi har haft i vores portefølje hele tiden. Og det er et selskab, som laver IT-systemer til luftfartbranchen og til hotelbranchen, mest til luftfart. De laver simpelthen de her systemer, som man kører bookinger på globalt. Så hvis du går ned, i gamle dage gik man jo ned på et rejsekontor nede i Gågaden, og skulle booke en flybillet, hvor man skulle flyve til Indien, og så have en indenrigsrejse i Indien, og man skal have styr på bagage og ryger, eller ikke ryger, eller der er ikke, der ryger længere, men altså alle de der detaljer, der er med en rejse. Hvor vil man gerne sidde? Vil man gerne sidde ved vinduet, eller inde ved midtergangen? Alle de der ting, de kører på sådan et globalt bookingsystem, og der har Amadeus, altså sådan den globale infrastruktur, som hele luftfartsbranchen kører på, sammen med, der er også to andre, der laver det. Og så har de også nogle IT-systemer, som man bruger i lufthavne, og som luftfartsselskaber bruger til at afvikle den daglige trafik med. Og det forsøger de også at lave inden for hotelbranchen. Det er selvfølgelig et selskab, som har været ramt utrolig hårdt af corona. Men vi mener, det er et fantastisk godt selskab. Det minder på nogle måder lidt om SimCorp, som man måske kender i Danmark. Altså det her med at lave sådan noget IT, som bare er super forretningskritisk for dine kunder, og hvor du har en stærk markedsandel og en rigtig høj indtjening. Når der så kommer sådan en krise, så har det været mulighed for at komme ind i den her aktie til en god kurs. Og det vi kan se nu, det er jo, at verden begynder stille og roligt at åbne op igen. Vi er jo ikke på nogen måde tilbage til de volumener, der var før corona, men faktisk Amadeus er nu tilbage at generere overskud på driften og have et positivt cashflow, fordi deres forretningsmodel simpelthen er så stærk, at selvom altså det er jo stadigvæk kun 50% af global luftfart, der er tilbage, at så har de faktisk i stand til at give overskud nu. Amadeus IT, lad mig bare lige nævne det, så man kan sådan hurtigt slå op og kigge med, mens du taler om den. Den er noteret i Madrid, BME hedder børsen der, og tickerkoden er AMS. Ja. Yes. Johannes, altså, hvornår har I samlet den her aktie op? Fordi som du siger, nu har det jo været corona, og det har jo været utrolig svært at drive nogen profitabel forretning gennem den der tid for luftfartsselskaber og hoteller. Så jeg tænker ikke, det er sådan der, de lige har tænkt, vi smider lige en masse penge efter ny IT-udvikling. Nej, og det er også det, der er så imponerende, at de så faktisk alligevel har været i stand til at sælge deres system. Altså noget af det er jo, at de ligesom bare får et fee hver gang, at der er en passager, der går ind eller ud af en flyver. Mm. Altså vi har haft aktien siden vi startede vores fond i starten af november sidste år. Og hvordan har den performet? Jamen den har performet fint, fordi den fik et rigtigt vi startede vores fond den 5. november, og så den 9. november tror jeg det var, der kom de der her nyheder om coronavaccinen. Mm. Og så fik den en rigtig godt run op til nytår, og så tror jeg i år har det ikke været en af vores bedste aktier. Jeg tror at den er op mindre end vores portefølje. Men hvad har du forventninger til Amadeus IT her fremadrettet, Johannes? Jamen jeg forventer jo både, jeg tror der kommer til at ske to ting. Den ene ting, som det er jo, at der kommer til at blive flere passagerer igen over de næste 3-4-5 år. Og så det andet er, at jeg synes det bliver meget spændende, når vi kommer ud af den her krise og se, hvordan konkurrencesituationen har udviklet sig. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at der var nogle af Amadeus' konkurrenter, som ikke har haft mulighed for at investere lige så meget i de her IT-systemer undervejs, som Amadeus har. Fordi Amadeus er altså den største og den stærkeste spiller på det her marked. Så allerede nu begynder der at være nogle indikationer, at de faktisk tager markedsandel. Mm. Der er blandt andet en amerikansk konkurrent, der hedder Sabre, som hvor de har taget en del af Sabres kontakt på det, der hedder Expedia, som er sådan en stor online booking platform. Og der tror jeg, at vi kommer til at se noget mere af, når vi kommer ud af krisen, at Amadeus faktisk i den her krise har styrket deres konkurrencesituation. Dan Weisse, er I altid enige om de aktier, som der skal plukkes op? Nu er det Johannes, der står og fremfører den her historie, men altså, hvad for nogle diskussioner foregår der hen over frokostbordet ude hos MW Compounders, når I sådan kigger på nye aktier? Jamen altså, der er jo typisk en, der har en god idé, og så er der en, der sidder og siger, det lyder som en god idé, men har du tænkt over det? Så det vi gør, det er jo så, at hvis nu Johannes han kommer med en idé, så sætter jeg mig ned og læser op på det, og prøver at forstå, hvad der sker, og så siger jeg, synes det der, har du tænkt over det, eller jeg synes måske, du er lidt for flink i din model. Og der er vi jo begge to nogle aktienørder og også nogle modelnørder, så vi går også sådan meget ind i de der modeller og diskuterer det. Men altså sådan helt grundlæggende, så køber vi ikke noget til porteføljen, som vi ikke begge to nikker til. Mm. Så altså hvis der er en, der siger, at det vil simpelthen ikke være med til, så kommer det ikke ind, så finder vi noget nyt. Så på den måde, så står vi til mål for hele porteføljen, og det er lidt det samme også nu, vi står og nævner nogle selskaber. Jamen altså, vi vil jo gerne snakke om det, vi har i porteføljen. Men det er jo porteføljen, vi står mål med, fordi som også Johannes han siger, vi ved ikke, hvornår det udspiller sig, den værdi, som vi tror, der er i de der selskaber. Og det er jo derfor, vi sidder og holder øje med det hele tiden. Og derfor er det jo den, man skal kigge på, det er porteføljen. Og så kan man jo hente inspiration, hvis man vil det. Men det er jo ligesom, vi har ideen til, hvad det er værd. Men betyder det, at du er blevet lige så forelsket i Boost.com, som Johannes var? Jamen, jeg tror da sådan set, begge to, vi blev forelsket. Altså, det er jo det, og jeg synes, nu lyder det som om, at vi er negative. Det er vi overhovedet ikke. Altså, det vigtigste, det er jo sådan set, hvis man kigger på Boost, så fik de jo kæmpe run på corona. Og så vil jeg da sige, at i år har faktisk været bedre på toplinje, end man har regnet med. Altså, nervøsiteten var jo, at nu skulle vi alle sammen tilbage i butikker. Det har man jo ikke set. Og vi mener jo grundlæggende, at den udvikling, der har været, den er bare blevet forstærket. Og ellers har vi heller ikke tur at købe About You, som er lidt det samme. Det er jo fordi, vi tror, at den strukturelle udvikling, den er blevet accelereret. Det, der har overrasket os negativt, det har været måske, man tænker jo typisk sådan, at når indtjeningen den buller afsted, jamen når der så kommer endnu mere omsætning, så vil indtjeningen komme endnu mere efter. Og der sker så det, at Boost måske har lige haft så travlt, at de ikke rigtig nået at investere nok, og så får man sådan lidt ligesom efterslag på sine investeringer. Og derfor har marginerne været lidt dårligere, end vi havde regnet med. Men det er jo ikke sådan, at vi er blevet negative på Boost, så havde vi den selvfølgelig ikke i porteføljen. Vi er sådan set ret begejstrede for den udvikling. Lad os hoppe videre til, jeg ved ikke, om vi skal tale sprut eller fastfood først, og hvem der vil tage de to aktier. I ved godt, hvad jeg taler om, så I gør os klogere. Jamen, jeg kan jo så starte med at tale om noget sprut, ja. og det er jo Diageo. Diageo er jo verdens største spiritusselskab. Vi kan godt lide spiritus generelt i forhold til, at vi godt lide at drikke det, så det er jo en ting, men altså, det er også lige så meget det, at alternativet, det man også kunne købe, det var, at man kunne for eksempel købe øl. Og der er det jo det, der sker, det er, at man kan se, at spiritus tager markedsandel fra vin og øl. Og vi kan jo godt lide ting, som er på en god rejse, og som har en organisk vækst. Og det, man kan se, spiritus-selskaberne over en bred kamp vokser mere end for eksempel ølselskaberne. Og det vil sige, det er jo noget, vi godt kan lide at købe dem, som ligesom vinder strukturelt. I hvert fald har de haft en ret god periode nu, som vi tror fortsætter. Og så er Diageo en af de selskaber, man kan investere i. Men det er også meget et spørgsmål om det her med, at de er... at den kategori vokser, så kan man sige, at hvis man skal tage Diageo specifikt, de havde lige kapitalmarkedsdag i sidste uge, jamen så sker der det, at hvis man kiggede måske for en 5-10 år siden, det var der, jeg stiftede bekendtskab med selskabet, jamen der havde de sådan en lidt dårlig periode, fordi der var det blandt andet Smirnoff, som lytterne måske kender, jamen det var ligesom en stor produkt for dem, også det, der hed Captain Morgan, som var måske nogle lidt trætte brands og nogle kæmpe store brands. Og der kan man sige, der har de jo ligesom lært af det, der er sket, at de har fået meget mere innovation i deres produkter. De har meget mere sikret en større bredde i produkterne. Og der kan man sige, at det er jo noget af det, som har været rigtig positivt for Diageo. Det gør også, at væksten er noget højere nu, end den har været tidligere. Og det er også det, de siger på deres kapitalmarkedsdag, at de tror sådan set, at på grund af, at der er meget mere innovation i industrien, plus at de har noget kategoriskift, så ser det egentlig ret lyst ud med fremtiden. Selskabet hedder altså Diageo, D-I-A-G-E-O, tickerkoden er D-G-E, og den handles i London. Ja, korrekt. Ja. Den handles i London, og ellers den største del af forretningen, altså der, hvor de tjener allerflest penge, det er i Nordamerika, der har de en rigtig stærk position, hvor de også har meget høje marginer. Og det er især det, der har overrasket hen over corona, at amerikanerne virker, som om de for alvor skifter. Det er, som om de drukker øl mere end os andre i længere tid, og nu kommer der altså et skift der, og det kan man se i Diageos tal. Nu er der måske nogen, som vil mene, at sådan en aktie her, den hører ind under det, vi kan kalde for sin stocks, altså sådan nogle aktier, nogle selskaber, der beskæftiger sig med noget, der måske ikke nødvendigvis er så super godt for os mennesker. Hvordan har du det med den slags stand? Jamen altså, vi køber lidt af hver. Vi har også noget medicin, og vi vil også gerne købe nogle grønne aktier, så det er jo ikke, fordi vi ikke har lidt af hvert. Men helt grundlæggende, så mener vi, vi kigger på forretningsmodellen, og hvis de sælger noget, som vi synes er, du ved, dårlig kultur i selskabet, eller det er ting, man, altså du ved, varm luft, så vil vi ikke købe det. Men altså, jeg synes, jeg har altid sådan med det her, med alle de her ting, man siger, jamen, det er sådan nogle ting, du ikke kan investere i. Så vil sige, man skal også passe på, at man ikke sådan bliver for, du ved, sådan for korrekt. Altså, hvis man selv drikker alkohol, så synes jeg, så kan jeg ikke forstå, hvorfor man så siger, jeg vil slet ikke købe alkohol. Altså, det er lidt den holdning, vi har til det, at vi som forbruger, og vi er selv forbrugere, jamen vi køber også de her varer. Og hvis man siger nej til det, det må man gerne. Men så synes jeg sådan set også, at man skal bare sige nej til produkterne. Er der ting, som I ikke vil købe, Johannes Møller? Altså sådan det der, vi kalder sindstoks. Altså, er der kategorier, som I tænker, det der, det er simpelthen, det dur ikke? Altså det, vi plejer sådan at have sådan, man kan sige sådan lidt et moralsk kompas, hvor vi spørger os selv, om selskabet gør verden til et bedre eller dårligere sted. Og det synes jeg jo sådan en som Diageo, man kan sige, jamen, der er jo både selvfølgelig nogle triste skæbner, hvor folk bliver afhængige af alkohol, men der er også masser af folk, som bruger det som en del af et normalt livsstil. Så det synes jeg bestemt ikke, man kan sige, det gør verden til et dårligere sted, at de findes. Nogle af de ting, som vi har sagt nej til, det er for eksempel sådan nogle forbrugslånsvirksomheder, hvor det kan egentlig sikkert være en ret god investering at lave. Men vi synes simpelthen, at det der med at lokke folk ind i sådan nogle lån til meget høje renter, det synes vi, det gør verden til et dårligere sted, at den type virksomhed findes, så dem vil vi gå udenom. Hvor ligger fastfood så i den kategorisering, om det gør verden til et bedre eller et dårligt sted? Det var noget af et oplæg at få her. Ja, ikke? Lad os lige tage den sidste aktie med på bordet her. Jamen, jeg synes, at fastfood er i samme kategori som spiritus, at det er der nogle mennesker, som spiser for meget af, og så er der nogen, der spiser det på en fin måde. Så den har jeg ikke noget problem med. Men selskabet er jo et, som jeg købte, der hedder Restaurant Brands International, ja, som ejer fire store fastfoodkæder, hvor den mest kendte det er Burger King. Den handler både i Canada og i USA, og den har en tickerkode, der hedder QSR, Quick Service Restaurants. Og det vi godt kan lide ved det selskab, det er både forretningsmodellen, at de har sådan en, det hedder en franchise-model, så de ejer ikke selv restauranterne, men de modtager bare et fee for dem, der driver restauranterne. Og det gør, at de kan tjene rigtig gode marginer, uden rigtig at binde nogle penge. Og så det andet, vi rigtig godt kan lide ved selskabet, eller vi kan faktisk lide alle tre ting. Vi kan også godt lide, at de har en ret pæn vækst, fordi de har nogle mærker i deres portefølje, hvor der stadigvæk er ret stort potentiale for at rulle nye forretninger ud. Og så den sidste ting, det er det her med kapitalallokering, hvor de både betaler ret stor del af overskud ud til aktionærerne, og så tror vi også på, at de er blevet noget mere disciplineret med deres opkøb, fordi de historisk har de lavet to opkøb, hvor det ene var ret dyrt, men det tror vi på, at de har lært af, og de lavede faktisk et opkøb i sidste uge, som virker meget mere fornuftigt end det der dårlige opkøb, de lavede. Hvad er det, de købte op i sidste uge? Jamen, de har simpelthen købt sådan en sandwichkæde, der hedder Firehouse Subs i USA, som har omkring 1.200 restauranter. Det er måske sådan, man kan sammenligne det lidt med det, der hedder Sunset Boulevard i Danmark. Og det er altså en restaurantkæde, hvor der er ret fine vækstmuligheder, tror vi, både i USA og måske også internationalt. Mm. Når vi taler fast food, så er der jo et hav af gode muligheder derude, og der er jo også rigtig mange andre selskaber, børsnoterede selskaber. Yum Brands er jo et af dem. Når I sidder og skal vælge aktier, sidder I så sådan og forholder jer til, om det så er den ene eller den anden? Altså, hvad får jeg til at vælge lige præcis Restaurant Brands frem for eksempel Yum? Hvad hedder den? Yum Brands. Jamen, Yum Brands kender vi jo ret godt, fordi vi jo har det selskab, der hedder Yum China, som driver deres forretning i Kina. Altså, et af problemerne, der synes jeg, der både er med McDonald's og Yum Brands, det er, at deres vækst er for lav. Altså, de har simpelthen for dårlige muligheder for at udvikle forretningen over 5, 10, 20 år. Og det, som vi godt kan lide ved Restaurant Brands, det er, at de altså stadigvæk er på en rejse, hvor de kan åbne rigtig mange flere restauranter. Så Restaurant Brands ligger altså i porteføljen. Tak for det. Tre aktier, som I altså havde taget med til os her i dag. Udover Restaurant Brands, så var det altså Diageo og Amadeus IT. De her, hvis I lige tager et headset på, så kan I nemlig følge med nu, hvor vi har fået Lav Svendsen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Lav. Ja, godmorgen. Var det dejligt at høre din stemme efter en lille pause. Ja. I sidste uge, så er du altså tilbage her i den her uge. I dag, der er det altså på telefonen. Men Lav, det er jo tit sådan, når man tager sådan den slags pause og kommer sådan lidt ud på sidelinjen af markedet, så opdager man nogle gange nogle andre ting. Hvad har du opdaget noget nyt, eller hvad er dit forhold til markedet lige her nu? Ja, mit forhold til markedet er jo godt. Men jeg tror sådan set, at vi bare skal vende os til, at vi er på vej mod en eller anden grad af normalisering af det her. Vi er ligesom blevet lidt forvent og fartblinde af det der, at det er gået så godt med aktierne, men at vi er på vej ind i, at ligesom, håber jeg da, at samfundet, økonomien af det der, begynder at fungere igen. Og så skal vi bare vende os til, at nu er vores afkast lavere, og håbe på, at vi ikke bliver blæst bagover i en eller anden børskrak et sted. I USA og sådan noget, ikke? Så jeg mener faktisk, at det er sådan ret positivt, og jeg er ikke bange for alt det der med fedt og alt det, de andre snakker om alle sammen. Altså højere renter. Så jeg er egentlig lidt positiv. Hvad? Altså højere renter og en stigende inflation, ja, det bekymrer dig ikke så meget. Det skal nok gå det hele. Det kommer langsomt. Ja, godt. Tror jeg. Dejligt med lidt ro i maven, Lav Svendsen. Ellers ja. Så er du altså i dag, at Vestas er på alle slæber. Det er altså Vestas, der har haft et IT-hackerangreb, og ingen rigtig ved helt præcist endnu, hvor slemt det står til. Aktien, den er kommet, stiger lidt siden, at jeg talte om den tidligere her i udsendelsen. Altså nu er den nede med 1,75 cirka. Hvad tænker du om hele det her scenarie? Ja, jeg tror, at det man kan forstå indtil videre, det er jo, at så vidt jeg beskriver det, at det svære ville jo være, hvis det havde ramt deres servicekontrakt på en følge. De driver jo sådan cirka 90% af alle de vindmøller, 95. De har bygget, driver de, eller sørger for, at de fungerer og driver og kan slukke dem og tænde dem og alt muligt. Og det kører jo på internettet, så derfor ville det jo være katastrofalt, hvis det der ikke blev smadret. Så det andet det der med, at der går lidt uorden i om de kan finde tingene på lageret, det går altså nok. Så det foregår at være nogenlunde begrænset, men Men jeg mener jo bare generelt, det er jo også det, de andre sagde derinde, at Vestas er for dyr. Jeg har jo gættet på, at den skal ned 150-170, og så før der er bund i det her. Så derfor kan man så sige, at det, og jeg tror ikke, at ulykkerne på Vestas som aktie er overstået, men vi skal derned og vinde et eller andet sted, fordi altså, de kører rundt og tjener 0 kroner på at lave nye møller, og det vil de formentlig blive ved med det næste halve år før, der kommer enderne mødes igen i regnskabet. Ikke? Ja, men der er det er jo altså ikke så smart. Stykke vej nu, den handler sådan lige omkring 2,21 her til morgen, så altså stadigvæk lidt, inden du begynder at samle op, Lars Svendsen. Det var ikke nok, at den faldt lige der 3,5 til at starte med? Nej. Ja, det er i dag, det kan jeg jo ikke vide, men jeg vil bare sige, det her det er jo sådan noget nyt, ikke? Men spørgsmålet er jo at have en mening om, hvor skal den være henad, ikke? Og eller hvor langt skal den ned, før at vi tror, at den begynder at køre op igen? Så det er sådan set det, jeg sidder og siger. Hvor er hushjørnet, vi skal rundt om, før at vi kan tage os af den igen, og ellers er det lige meget? Ja. Altså, nu er det jo, nu, i øjeblikket er det en lige meget aktie for mig. Og det hushjørne, det kalder du altså omkring 150, der begynder du at blive interesseret i Vestas igen? Ja, så kan vi formentlig være med igen. Det er stadigvæk temmelig højt, men den aktie bliver jo ikke billig. Altså, det er jo ikke sådan noget, der bliver lav pris, at du kan se Siemens Gamesa, der nok er lidt foran i forløbet i øjeblikket aktiemæssigt. Han ligger og kryber op af igen, ikke? Og den blev halveret fra 36 til 18, eller sådan noget, koster 21 euro. Og der kan man sige, at der er Vestas jo, hvad var han oppe i, der var værst oppe i 350, ikke? Eller sådan noget, eller 300. Mm. Så der er jo ikke, der er et godt stykke vej ned. Men altså, den skal nok komme igen, men jeg tror bare, at det er tid til bare at blive væk og sige, det er det. Og så er det også uheldigt, det her sker. Men det, der kan ske så meget. Det kan der. Så Lav, hvor kigger du hen for at finde noget, der er billigt? Er der overhovedet noget derude? Der er billigt? Nej. Det er der jo ikke, men det kan der jo ligesom heller ikke rigtig være, når markedet er all time high, og renten er lav, og der står en frygtelig masse penge på sidelinjen alle vegne, og sådan noget. Så den største tanke, jeg har fået, mens jeg har ligget her og kigget med næsen i vejret, det er jo, at man kan jo spørge sig selv, om det, der kan komme til at ske på i verden, er, at vi spekulerer os selv ihjel. Altså, og der mener jeg faktisk, det mest er ikke aktiemarkedet, men råvaremarkederne, det handler om. At man risikerer, at vi har så mange penge, og vi har fået en kultur blandt investorer om at jagte. Hver gang der er noget gang i noget, så går de vildt ind. I øjeblikket er det falder olie, og så omvendt, så stiger, det er så meget forskelligt marked selvfølgelig, men altså, kaffe er gået fuldstændig af gurk. Undskyld udtryk, agurk til kaffe er som skridt, men det, altså kaffe er lige så dyr nu som kakao. Og det er ligesom om, at hvis der sker et eller andet, hvad det end er, og der er også lidt gang i korn og i vegetabilske fedtstoffer, at så kaster man sig ind med en voldsom kraft. Mm. Og det gør bare, at hvis det sker, altså for mig og worst case, det vil jo være, at hvis der sker det, at der for alvor går gang i fødevarepriserne, på råbørsen, ikke? Så risikerer man jo nærmest, at man kan mase priserne op på det i en vanvittig højde. Mm. Ligesom i sidste år havde kollapset på olieprisen, hvor man spekulerede for meget, ikke? Den anden vej, at så sker det, og så risikerer man jo, at hele systemet går gurk, at man sådan set der er for mange penge, og hvis de penge bliver kastet ind i store, eller kan det være, men altså trods alt mindre segment af markedet, så kan prisen på ris, på mel og gryn og hvede, og jeg ved ikke hvad, kan jo gå fuldstændig af gurk. Og det er det, der jeg sådan set frygter mest. Og hvis det sker, så risikerer vi, at det hele, finansverden får et smæk over fingrene, fordi så er man jo nødt til at regulere det. Mm. Så må man jo komme med klamphammeren og give dem en. Men Lav, så det er måske i virkeligheden. Det er måske i virkeligheden godt. Hvad? Er det ikke også sådan, at der er så meget, man kan bekymre sig om derude, og det, jo, jo, selv, jo, det bliver ikke jo. Til noget? Jo, det er det, og det skal vi jo også tage om. Vi har jo lige oplevet det på naturgas, ikke? Og som formentlig, og vi kan mærke det alle sammen på vores varmeregning af det der, det er formentlig langt hen ad vejen et også et, altså det er måske 40% reelt problem, og resten det er spekulativt overdrivelse af, hvad der sker. Ikke? Ja. Altså, man åbner en ny pipeline, der er større kapacitet, end der nogensinde har været. Man vil bare ikke bruge den, og så synes man, det er et problem. Og så har vi det politiske spil om det. Men naturgassen, vi oplevede det for et år siden med olieprisen, som først skulle køre opad, og så var der for mange, der var oppe, og så kollapsede den og gik i minus, og sådan noget, at det var jo fuldstændig forrygt. Og vi oplevede det med meme stocks og så videre. Vi siger bare, hvis det der sker med fødevarer, så får du revolution. Ja. Så, altså ikke i Danmark, vi er jo bunderøv, ikke? Men ude i den store verden, altså så går det jo agurk, hvis det lige pludselig er prisen på ris stiger til med 70%, ikke? Mm. Det er det, jeg frygter. Det har aldrig været en dårlig idé at være en bunderøv, Lars Svendsen. Så tak for dine indsigter. Vi slipper dig der, og forhåbentlig ser vi dig igen her i studiet på torsdag. Ja, vi skal huske det med Telekom Italia. Der sker jo noget. Ja, okay, hurtigt. Kom lige med den. Jamen, Telekom Italia er ved at blive overtaget nu, og det er jo interessant, fordi Telekom har været en dødsildsektor, som ingen har givet røre ved. Jeg har snakket om i 1 til 2 år og sagt, det er noget overset. Noget, som er sådan en slags pseudo-obligation. Men KPN blev ikke købt, som det var det første forsøg. Og nu er det så det synligende Telekom Italia, som kommer ind, og det giver sådan et løft til andre teleselskaber i Europa. Mm. Noget, som du jo det er et ordentligt bud, så det er meget skægt. Har kigget på i ganske lang tid? Ja, altså, ikke så meget den. Jeg har nogle af de andre, men... Det har du. Men det er bare sjovt, at nu er altså, det er en sektor, som lige pludselig kom ind, og KPN blev jo ikke til noget. Hvor der også var nogle TGO'er rygter og alt det der. Vi holder øje med den, Lav. Tak fordi du lige bragte den på banen, og vi ses på torsdag. Hej du. Hej. Så vidt altså Lav Svendsen, porteføljeforvalter her i klubben. Der er lige aftenpause derhjemme, og nu er han altså tilbage i den her uge. Hvad? Det vælter ind med spørgsmål til jer to, så lad os kaste os hurtigt over dem. Blandt andet fra Niels, som har skrevet, godmorgen fra Smilets By, er compounding-aktie. Det lyder som en spændende tilgang til investering, men hvad er faldgrupperne, og findes der en årsag til ikke at følge denne tilgang? Johannes, skal vi starte med dig? Er der nogle faldgrupper på compounding? Altså, jeg synes, den største faldgruppe, det er, at man ligesom forelsker sig i, altså, at man er ligeglad med værdiansættelsen. Mm. At det der med, at man går kun efter de gode selskaber, og så glemmer at kigge på, hvad de koster. Det synes jeg er den største faldgruppe. Godt. Så det skal man altså have med sig. Har du nogle faldgrupper, Dan Weise? Nej, så er der også nogle af dem, hvor man kan måske... Det, der kan være svært, det er, at sådan nogle som os, vi vil typisk købe selskaber, hvis også de falder lidt, nogle gode compounder-selskaber. Og så en gang imellem, så er det et reelt problem, og ikke bare larm. Og så har man også et problem. Altså nogle gange, så ser man nogle af de her, som er compounder-selskaber. Der sker et skift i selskabet. Det kan være, at ledelsen er på en eller anden måde ny ledelse, de begynder at lave dårlige ting, eller det kan være, at der sker et eller andet fundamentalt i deres industri, som man ikke fanger. Men tit, som Johannes også sagde, så er der en masse larm, og så er det en mulighed. Men det er også en risiko, at man ligesom ikke fanger, at nu er der faktisk et reelt skift, så det ikke er en compounder længere. Så det her med at være compounder-aktieinvestorer, det er jo altså på en eller anden måde også, kan man tillade sig at sige, bare et stillads. Det er jo ikke, fordi det bliver nødvendigvis meget nemmere at finde vinderaktierne derude. Nej, altså det har en disciplinerende effekt på os, fordi det, der gør, det er, at vi kigger efter de her 3 karakteristika, som Johannes han snakkede om. Ja. Og det vil sige, at der er nogle ting, vi lægger dødt. Og jeg for eksempel nu sådan nogle lavlige teleselskaber, altså det er jo i hvert fald nogle, hvor jeg vil sige, det dem vil vi være lidt forsigtige med, fordi de typisk kræver ret meget kapitalinvestering, så det kan være svært at få et ordentligt afkast på den investerede kapital, medmindre man så giver den op til, at det ser attraktivt ud. Og så er der den her regulatoriske risiko, som også er meget høj. Så det er jo for eksempel nogen, som det kan godt være, det kan være godt på et tidspunkt, men bare sige, det vil vi måske ikke have. Jon, han skriver ind, og han har nemlig købt MW Compounders for nylig. Han sidder med et afkast på 8% plus udbytte. Tak for det, skriver han. Hvad mener I om Novo Nordisk, som er den 4. største position i fonden? Johannes, har du et bud på Novo Nordisk? Jamen, vi er jo vildt begejstrede for den udvikling, der sker i Novo Nordisk, fordi at de har jo det her fedmeprodukt, Wegovy, som de lancerede i sommer, så der er udsolgt. Og det betyder jo, at det kan man have kæmpe store forventninger til, fordi at alle tykke mennesker vil gerne være tynde. Så hvad hedder det? Så lad være med at købe restaurant rent. Nej. Køb både restaurant rent og Wegovy. Nej, hvad hedder det? Så det der er spørgsmålet, det er, hvor stort bliver det, og hvor meget betyder det i forhold til, hvor stor Novo i øvrigt er som forretning. Mm. Og altså på vores sådan øjemål der. Der er Novo ligesom flyttet sig fra at være en ret billig aktie i starten af året, til nu at være sådan en af dem, jeg synes, der sådan er tæt på fair value-agtig. Men vi er ikke sådan fløjet ud og sælge den, og det er også fordi, vi vil godt lige holde hesten lidt på at finde ud af, hvad sker der egentlig med det her, vi går ved næste år. Altså det kan jo blive en helt fantastisk historie, så er vi også lidt ked af at misse ud på den, når vi nu har været med på rejsen indtil videre. Og så tillader jeg mig altså lige at strække elastikken en lille bitte smule i forhold til det her programs længde, fordi Dan, der er altså også et spørgsmål, som jeg tænker, vi meget hurtigt skal omkring. Det handler om de ting, som I ikke er gået ind i nu, fordi der er en lytter, der skriver, at det er jo sådan set fint nok og også dejligt og spændende, at I fortæller om de ting, som I er gået ind i, men altså lytteren vil rigtig gerne have, at I fortæller, hvad det er for nogle aktier, som I ikke er gået ind i, men som er på kandidatbænken endnu. Hvorfor vil I ikke fortælle om det? Jamen, det er jo fordi, at vi kan jo sige om alle mulige ting. Altså, vi udtaler os jo bare om, hvad vi har i porteføljen, og det er fordi, at vi vil gerne have, at vores medlemsstore ved, hvad det er, vi er investeret i. Mm. Vi har sagt nogle ting, som vi har haft kig på. Vi har kigget på Netflix blandt andet, har vi nævnt, DSV og Vestas, som vi nævnt, og alle sammen har vi ikke rigtig kunne få værdiansættelsen til at virke. Så det er jo nogle af dem, vi har på vores watchliste, og vi har også andre ting på vores watchliste. Altså, vi har sagt, at vi har for eksempel solgt Alfa Laval på et tidspunkt, sagt, den er stadigvæk på vores watchliste. Men det er den her balance med at finde et godt selskab til en god pris. Ja, så det er ikke, fordi I sådan kategorisk ikke vil tale om det, som I sådan kigger på derude og analyserer. De her tiden er simpelthen mere end løbet fra mig. Det var super spændende at have jer med i studiet. Vi skal ud og smose i kage. Der er rigtig meget af det. Det bliver bare herligt. Johannes Møller og Dan Weise, tusind tak, fordi I kom og besøgte os i dag. Og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og klokken den er 9. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euro Investor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.